سندھ اپنا حصہ ڈال دیا. جہاں مغرب پڑی تھی نا ہم نے ابھی, جہاں ادھر دیوار نہیں تھی تو مسجد میں پیسے اپنے لگا دیے. یہ بہت بڑا دل رکھنے کی بات ہوتی ہے. کسی کے پاس پیسے ہوتے بھی ہیں کنجوسی دکھاتا ہے. شادی کے لیے کہاں سے نکل آتے ہیں, بیٹے کے عقیقے کے لیے کیسے نکل آتے ہیں, جبکہ وہ تو مستحب ہے. بکرے کے لیے پیسے کہاں سے نکل آئے 32,000 روپے. بہن کی شادی ہوئی, اس میں کہاں سے آپ نے ہدیہ دے دیا اس کو 5,000-10,000 روپے کا. ساری کنجوسی دین کے معاملے میں نکلتی ہے. ایک یہ بات ہو گئی, دوسری یہ کہ کبھی کبھار انسان کی کڑکی چل رہی ہوتی ہے. کڑکی یعنی مرغی, مرغ جو ہے کیا ہوتا ہے, کڑک ہو جاتا ہے. مرغی کڑک ہوتی ہے, مرغ مرغی ہاں, مطلب یہ کہ تنگی چل رہی ہوتی ہے. اللہ والوں کی نشانی ہے مقبول بندوں کی, اللہ دیا یون فکون فرائی وزرائی. جب تنگی ہوتی ہے, جب بھی خرچ کرتے ہیں یون فکون اللہ کے رستے میں, اور جب مال دیا اللہ نے خوب دیا ہوا اس وقت بھی خرچہ کرتے ہیں. ایک تو یہ بات ہوئی. تیسری بات حضرت فرماتے ہیں علماء کرام, طلبہ کرام اور قاری صاحبان یہ, اور کوئی اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور ابھی کماتا نہیں ہے, اور اس کے کوئی ابو بھی کوئی ایسے نہیں ہے, یہ سب ہمارے وی آئی پی لوگ ہیں. ہم ان سے جو ہے لیتے نہیں ہیں, یہ ہمارے وی آئی پی لوگ ہیں. اگر کوئی عالم اگر بہت اچھا بزنس کر رہا ہے, کما رہا ہے, کسی کا پرنسپل وغیرہ ہے, اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے جب کڑکی چل رہی ہو نا, اس وقت انسان جب پیسے نکالتا ہے, ضروری نہیں کتنے ہی دے. حضرت فرمانے سے 1200 روپے بنے, یہ چیز جہاں مجھے بتاتا ہے. کیونکہ اگر سارا پیسہ میں ہی دے دوں بہن کا, آپ لوگ خرچہ نہ کریں تو آپ لوگ تو مزے آ جائیں گے. یہ تو بڑے اچھے شیخ ہیں بھائی, سارا خرچہ خود ہی کرتے رہتے ہیں. بڑے مزے کرو بھائی, گھومتے رہو بھائی شیخ کے ساتھ, نفس کو تکلیف کہاں پہنچی. یہ ایک اصول کی بات ہے, یہ سب جو ہے تزکیہ نفس کی بات ہے. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے, جان بوجھ کے مشائخ مریدوں سے خرچہ کرواتے ہیں. کنجوس کبھی بھی اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا. اور دوسری ایک بات, اور ایک غلط فہمی بہت بڑی, کہ ایک دوست کا پتا چلا کہ کسی اور کو پتا نہیں, انہوں نے بچت کی ہوگی, کسی اور کو پیسے دے رہے ہیں, کسی اور مدرسے میں پیسے لگا رہے ہیں. شیخ کو کبھی اتنے پیسے نہیں ہے. حضرت کتنے دفعہ فرماتے ہیں شیخ کی خانقاہ کے لیے, شیخ کے نشر و اشاعت کے لیے, اور جو اس کا دین کا کام چل رہا ہے مدرسے کے لیے پیسے نکلتے نہیں ہیں. دوسروں کے مدرسے کے لیے 1000 روپے نکل رہے ہیں. اور فرماتے ہیں حضرت والا کہ شیخ کا مطلب ایک اپنا بابا ہے, ایک دوسرے کا بابا ہے, تو اپنے بابا پہ خرچہ کرنا چاہیے نا, اپنے بابا کے مدرسے پہ. دوسرے کے مدرسے کے لیے خوب پیسہ نکل رہا ہے اور بغیر شیخ سے پوچھے ہوئے. مالی معاملات پیر بھائیوں میں نہیں ہونے چاہیے, پارٹنرشپ نہیں ہونی چاہیے. اپنا خود ہی اپنی چادر کے مطابق پیر پھیلائیں, اپنا کام خود ہی کریں. پارٹنرشپ تو بہت ہی مسئلے ہیں, بہت ہی مسئلے ہیں. اس نے بھی کیا تباہ ہوا ہو. آج کل مالی معاملات داڑھی والوں کے صحیح نہیں ہے تو جو دین سے دور ان کے کہاں صحیح ہوں گے. ہاں مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں کلین شیو, ان کے مالی معاملات بڑے اچھے ہوتے ہیں, ان کے دل صاف ہوتے ہیں. ایسے بہت سے آپ نے دیکھے ہوں گے, مگر بہت کم ہوتے ہیں. اچھے اخلاق والے, کلین شیو, پینٹ شرٹ پہننے والے, ٹائی پتلون والے ہوتے ہیں دنیا میں, مگر بہت کم ہیں جن کے اخلاق بھی اچھے ہیں. داڑھی نہیں ان کی, باقی سمجھنا بھی نہیں چاہیے, مگر یہ کہ ماشاء اللہ ان کے اخلاق بھی اچھے ہیں, مالی معاملات بھی اچھے ہیں. وہ ہم سے اچھے وہ لوگ ہیں, بس ان کے داڑھی نکل آئے تو وہ نور نانا نور. داڑھی منڈانے گنا تو ہے 24 گھنٹے کا. اس لیے اپنے جو ہے مالی معاملات ذرا صاف رکھیں. کوئی بھی مجھ سے بغیر پوچھے آپس میں آپ لوگ مالی معاملات نہیں کر سکتے. حضرت فرماتے ہیں ہدیہ دو بھی نہیں لو بھی نہیں, شیخ کو بغیر بتائے. جزاک اللہ ہے. آپ ابھی سونا مت, ڈرائیور کے ساتھ سونا بڑا خطرناک ہے, اس کو بھی نہیں نہ آ گئی. پھر سمجھتے ہیں خانقاہ اختیاری ہوں گے, میں چلا ہماری خانقاہ. زبان بولتے ہیں جو افغانستان سے حضرت کے پاس آتے ہیں، اور بھی کتنی زبانوں کے حضرت کے پاس آتے رہتے ہیں، اور حضرت ماشاء اللہ ہر زبان میں بیان کرواتے ہیں کبھی کبھار سفر میں، سندھی میں، مکرانی میں، پنجابی میں، انگلش میں، فرینچ میں. تعصب والا بھی اللہ والا نہیں ہو سکتا، اس کا تو خاتمہ ہی خراب ہونے کا اندیشہ ہے. ٹھیک ہے، سندھی اپنا بندہ ہے، مہاجر دوسرا ہے، مہاجر اپنا ہے، سندھی دوسرا ہے. فضول کی بات ہے، ماشاء اللہ آپ لوگوں کے اندر یہ بات نہیں ہے، سچے لوگوں میں ہوتی بھی نہیں ہے ماشاء اللہ. نہ کالے گورے، غریب، کپڑے پھٹے ہوئے، کسی سے اللہ والے سب سے محبت کرتے. ہمارے شیخ کو دیکھ لیجیے، شاہ فیروز عبداللہ میں سردار کا سنبھالیا، عرف میں کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، اور حضرت اس کے رتبے کے لحاظ سے اس کا معاملہ کرتے ہیں. اگر وہ عالم ہے، مولانا ہے، طالب علم ہے، تو ویسے ہی بھلے پھٹے پرانے کپڑے ہوں، منہ پہ مٹی لگی ہو، بائک میں آیا ہو، اس طرح حضرت اتنی محبت فرماتے ہیں. طالب علم ہے بھائی، کیونکہ ہم لوگ جو کھانا کھاتے ہیں نا، یہ آئل وغیرہ سے کھالوں پہ ذرا اس طرح آ جاتی ہے، اور جو بیچارے بہت ہی غریب لوگ ہوتے ہیں سن کے اندر، بہت کھانے کو کتنا ملتا بھی نہیں، کیونکہ کھالے خوش ہو جاتی ہیں، تو چہرے وغیرہ سے قیمت نہیں لگتی، دل سے لگتی ہے، کپڑوں وپڑوں سے ہی لگتی قیمت. یہ تو غریبوں کو بتا دیں، اسی طرح امیروں کو بھی حقیقی سمجھنا چاہیے. عمران موتن ہے، ریحان بھائی ہیں، اور کتنی خدمت کرتے ہیں حضرت کی ماشاء اللہ، اتنی زیادہ حلال کمائی سے انہوں نے گاڑیاں خریدی اپنی، اور حضرت کی ہر لحاظ سے، جان سے، مال سے، ہر لحاظ سے ماشاء اللہ ہر وقت حاضر رہتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی سنت صحابہ ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر رہتے ہیں. آپ حکم کریں، ہمارے شیخ بھی حضرت اقدس خود میں زمانہ تھا، شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے حضرت والا کے پاس ہر وقت حاضر رہتے ہیں. حضرت والا حکم فرمائے، بلکہ فون کر کر کے مطاہر بھائی کو، حافظ ضیاء الرحمن بھائی کو فون کر کر کے، کہ جیسے ہی حضرت والا کو کوئی بھی کام ہو، کتنے ہی لاکھوں کا، کروڑوں کا، مجھے بتائیں، میں کروں گا. کیسی ماشاء اللہ، بڑے دل کی بات ہے، یہ بہت بڑے دل کی بات ہے. جیسے حضرت والا کوئی کام نکلے گا آپ مجھے بتائیں. حدیث میں آتا ہے، تمہارا کھانا کوئی نہیں کھائے الا تبھی تبھی کھائے. آصف کمال صاحب میرے سوسر ہیں، بڑی اچھی باتیں چھوٹی چھوٹی بتاتے رہتے ہیں، وہ بھی حضرت والا کے ساتھ بہت عرصے پرانے رہے. فرمایا تھے، جب بتائیے، کوئی اللہ والا اگر بن جائے گا سچا، اس کے پاس مال آئے گا، کیا وہ گناہ میں خرچ کرے گا؟ بتائیے، سیدھی سیدھی بات ہے، اس کا تو مال بھی دین بن گیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ کی تفسیر، جیسے حضرت کے ہاتھ میں، کیونکہ آپ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ نے سفر میں دیکھا ہوگا، حضرت کے ہاتھ میں ٹیب تھا، ٹیب نہیں وہ ہے، وہ اس میں ساری کتابیں وغیرہ محفوظ ہیں. اب حضرت والا تو منع فرماتے ہیں، مگر اس کے اندر وہ حضرت جو اس کو استعمال فرما رہے ہیں، وہ اللہ والا کوئی چیز دنیا کی استعمال کرے گا تو اس کو اعوذ باللہ کوئی وہ دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ ساری دین کے لیے استعمال ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ساری کتابیں حضرت نے اس میں ڈالی ہوئی ہیں، اس سے بہت آسانی بھی رہتی ہے. جو ٹیب ہے حضرت کے پاس، وہ خاص حضرت نے بہت زبردست والا ہے، اس میں انٹرنیٹ نہیں ہے، پھر صرف کتابیں، بڑے حضرت والا کی باتیں، ایم پی 3 آڈیوز وغیرہ ہیں. حضرت والا، بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ کی بہت خاص خاص اشعار وغیرہ ہیں. آئیے حیدرآباد، یہ کون سی جگہ ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دعا پڑھ لیجیے، اللہ مبارک لنا فیہا، اللہ مبارک لنا فیہا، اللہ مبارک لنا فیہا، اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الى اہلیہا وحبب صالحی اہلیہا الینا. ریوڑی لے لو، مصطفیٰ بھائی ہوتے وہ سب کو جگاتے تھے. چھولے والا کوئی کرے ایکٹنگ آتی ہے؟ یہ نبے والا کسی کو نیند بھی نہیں آتی. مصطفیٰ بھائی کسی کو سونے نہیں دیتے گاڑی میں، کیونکہ ایک سویا اس کو دیکھ کے. اسی سے ابھی میں نے تنویر صاحب کو اجازت دی ہے کہ ان کو ڈرائیونگ کرنی ہے صبح، باقی اور کسی کو اجازت نہیں ہے. آپ لوگ تو حیدرآباد والے لوگ ہو، ہم تو کراچی جائیں گے صبح صبح کیا، بس ابھی 5:30 میں نکل جائیں گے. ابھی میں گارنٹی نہیں سو گا، تھوڑا سا سو کے پھر نکل جائیں گے کراچی آ کے سوئیں گے. پاور میں آ کے کرتا ہوں. عالم ہے کون غیر عالم. مولانا عمر بھی عالم ہے, مولانا مجیب الرحمان صاحب ہیں, اور بہت سارے ہیں ماشاء اللہ. مولانا کریم صاحب ہیں, حضرت ان سے مذاق کر سکتے ہیں, ہم بھی کر سکتے ہیں مذاق, مسئلہ نہیں. پیر بھائی سے تو کر سکتے ہیں, مگر ان کا ایک دل میں رہے کہ وہ عالم ہے. اب پیری مریدی کا تعلق نہیں ہے, یہ دونوں یہ بھی مرید ہیں حضرت کے بھانجے ہیں ماشاء اللہ, اور فواد بھائی بھی. تو یہ لوگ حضرت بابا کے سامنے ہمارے حضرت کو چپل پہن لگے, فرمایا نہیں اب پیری مریدی نہیں چلے گی بابا کے سامنے, ایسے ہی رہو اس وقت. نہیں ابا کا بھی اتنا ادب, ڈھونڈو گے ملک ملک بھی دنیا میں آپ ڈھونڈ لیں چراغ لے کے کہاں, بلکہ سورج لے کے بھی ڈھونڈو گے تو نہیں ملیں گے ایسے لوگ جو ایسے اخلاق سے رہتے ہوں. جب ایسی حضرت مجلس کے بعد گھر جاتے ہیں کسی وقت جمعرات کے دن وغیرہ, تو فرمایا سب لوگ ایسی قدم رکھتے ہیں, حضرت حضرت آ گئے. خاندان کے اندر بات ہو رہی ہے اور محرم عورتیں بیڈ پہ بیٹھی ہوتی ہیں, چھوٹا غرفہ لگتا ہے اندر جا کے. کیسے اخلاق ہیں ہمارے, ہیں کہ ایسے اخلاق بھی بچے ہم سے خوش نہیں ہیں, سن رہے ہو؟ غلطی تو ہمارے اندر ہے, ہمیں دوسرے کے اندر عیب نظر آتا ہے, بیوی کے اندر عیب تو ہمارے اندر ہے. مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے, نفس کو مٹا کے تو دیکھیں. سبحان اللہ, یہ گھر کے فرد بتا رہے ہیں. اس کے پروفیسر سکھروی صاحب دانا کا تمہارے فرمایا تھا, جس کا جس کو پتا کرنا ہو کتنا سچا شیخ ہے اس سے کروا لو, اس سے پتا چلتا ہے. اور ایک ایک آنی پورا خاندان پھیلا ہے ہمارے حضرت والا. چھوٹے بچوں سے کھیلتے ہیں حضرت رات کو, اس وقت سب بچے چھوٹے چھوٹے سارے جمع ہو جاتے ہیں حضرت ان سے کھیلتے ہیں. فون کرتا ہوں بہت دفعہ رات کو حضرت, بچوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, آپ تو دیکھتے ہوں. خواہشات پر عمل نہ کریں یا اللہ, خاص فضل فرما دیجیے, اچھے اخلاق ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے اللہ. اے اللہ ان بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی ایسے ہی اخلاق نصیب فرما دیجیے اللہ. حلیم التبع رقیق القلب رحیم المزاج بنا دے اللہ. جیسے ابھی حضرت والا کی باتیں سنی ماشاء اللہ پورا گھر فدا ہو جاتا ہے, جیسے ہی حضرت قدم رکھتے ہیں سب خوش ہو جاتے ہیں, سب کے چہرے پہ خوشی. اوکے حضرت تشریف لے آئے, اے اللہ ہمیں بھی ایسی اخلاق نصیب فرما, گھر کو جنت بنانے کی توفیق دے دے. دوسروں سے ہم بیان تو کرتے ہیں مسجدوں میں, ہمارے گھر کے حال تباہ ہیں, خاص فضل فرمائیے اللہ. دلوں میں محبت قائم فرما دے, دل تو ہمارے خراب ہیں, ہم سمجھتے ہیں بیوی کا خراب ہے, دل تو ہمارا خراب ہے, تکبر تو ہمارے اندر ہے, نکال دیجیے اللہ. نفس کو مٹا دیجیے, ہمارے نفس کو مٹا دیجیے, فنا الفنا فرما دے کہ پتہ بھی نہ چلے, تکبر نکال دے, اچھے اخلاق گھر میں جائیں تو مسکراتے ہوئے جائیں. اے اللہ اچھے اخلاق نصیب فرما, استقامت دے دیجیے, غصے کو بھی نوالا بنا دیجیے اللہ, خاص فضل فرما دیجیے. باہر والوں سے تو اچھے اخلاق ہوتے ہیں, گھر والوں سے ہمیں اچھے اخلاق سے رہنے کی توفیق دے دیجیے اللہ تعالیٰ, خاص فضل فرما دیجیے. اے اللہ مجھے بھی توفیق دے دیں, مجھے بھی اخلاق اچھے فرما دیں, ہم سب کے اخلاق اچھے فرما دیجئے اللہ, حضرت والا کے سب کے, حضرت والا داروں کا مالی کے سب کے, ہمارے اخلاق بھی اچھے فرما دیں, اس سفر و قبول فرما دیں, ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دیں, اپنا فضل کرم مشیت رحمت شامل حال فرما دیں, تکبر کو نکال دیجئے ہمارے دل سے, رائی کے برابر بھی نکال دیجئے اللہ, خاص فضل فرما دیں, سفر و قبول فرما لیں, ہماری سستیوں کو چستیوں سے بدل دے یا اللہ, جن کو اے اللہ نیند میں برکت دے دے اللہ, نماز فجر کی تکبیر اولا کے ساتھ نماز قائم کرنے والا بنا دے, ساری نمازوں کو اہتمام کے ساتھ خشوع خضوع پیدا فرما دے, نظر بچانے دل بچانے جسم بچانے کی توفیق دے دے, مردوں سے لڑکوں سے حسین لڑکوں سے نامحرم عورتوں سے بچا لیجیے اللہ, اے اللہ خاص فضل فرما دے, انٹرنیٹ موبائل کے فتنے سے بچا لیجیے, صلی اللہ علیہ آمین, اور ہمیں بھی ہمارے بھی بچے ماں باپ بہن بھائیوں سب کو اللہ تعالیٰ بنا دے, ہماری اہلیہ کو, ہمارے بچوں کو, ہماری بچیوں کو, ہمارے بیٹوں کو, سب کو اللہ والا بنا دے, جس فرما لے, جس فرما لے, مجھے بھی جس فرما لے, ہم سب کو جس فرما لے, ہمیں بچے بچیوں کو جس فرما لے, ہماری اہلیہ, ہماری والدہ, ہمارے والد صاحب, والدہ, نان نانی, دادا دادی, ساس سسر, خاندان والے, جتنے بھی خاندان والے, سب کو جس فرما لے, اپنا بنا لے, ایسا جو جتنے دوست چل رہے ہیں, جو آئے, جو نہیں آ سکے, جو تعلق رکھتے ہیں, اے اللہ حاضرین غائبین غائبہ, سب کو اللہ والا بنا دیجیے, جو ڈرائیور ہیں ہمارے ساتھ, ڈرائیور کہاں ہیں ماشاء اللہ حافظ ہیں, ان کو بھی خوب زیادہ خیر عطا فرما, ان کی بھی جائز حاجت ہے پوری فرما دے, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے, کروڑوں صحت کے خزانے لٹا دیجیے اللہ, ہمارے پیارے شیخ کا رتبہ بڑھا دے, بہت سے زمانہ میرے حضرت والا کو بنا دے, ان کو ہم سے خوش فرما دے, ہمیں ان کی قدر کی توفیق کرنے کی توفیق دے دے, ان کی زندگی برکت عطا فرما, عافیت سے رکھیے, گھڑی گھڑی کی خیر عطا فرمائیے, عافیت سے واپس کراچی لے آئیے, اور ان کی تعلیمات پر جان لگا کر عمل کرنے والا بنا دیجیے, اور ان کو کروڑوں صحت کی فضائل پہ لٹا دیجیے, ان کی نیند میں برکت عطا فرما دیجیے اللہ, ہمارے پیارے شیخ کی نیند میں برکت دے دے, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, حضرت میسر رحمۃ اللہ, قبروں کو نور سے بھر دے, ان حضرات کے درجات بلند فرما, اور جو موجودہ شیخ ہیں ان کی زندگی برکت عطا فرما, جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں سب کو قبول فرما لیجیے اللہ, تبلیغی مراکز, مساجد, مدارس, بیت المقدس کی حفاظت فرما, رمین شریفین کی حفاظت فرما, سارے عالم کے مسلمانوں پہ رحمتوں کی بارش فرما, اے اللہ تعالیٰ جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں سب کی فرشتوں سے مدد فرما, ہمارے پیارے وطن پاکستان کی, سعودی عرب کی, اور جتنے اسلامی ممالک ہیں سب کی حفاظت فرما,